มาระโกบทที่14ก่อนเทศกาลปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ2วันพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์วางอุบายที่จะจับพระองค์ประหารเสียแต่พวกเขาพูดกันว่า อย่าเพิ่งทำในช่วงเทศกาลเลยเดี๋ยวประชาชนจะวุ่นวาย ระหว่างที่พระองค์ประทับที่หมู่บ้านเบธานีในบ้านของซีโมนคนที่เคยเป็นโรคเรื้อนขณะเมื่อประทับและเสวยอาหารอยู่นั้นมีหญิงคนหนึ่งถือผ้าอบน้ำมันหอมนารดาที่มีราคาแพงมากมาหาพระองค์แล้วเปิดผ้าอบเทน้ำมันนั้นชโลมลงบนพระเศียรของพระองค์แต่มีบางคนไม่พอใจพูดกันว่า ทำไมถึงมาทำให้น้ำมันนี้เสียไปเปล่าๆเพราะน้ำมันนี้เอาไปขายได้เงินมากกว่า300เหรียญเดนาริอันและเอาไปแจกคนจนได ้พวกเขาจึงตำหนิหญิงคนนั้นพระเยซูจึงตรัสกับคนเหล่านั้นว่า อย่าตำหนินางเลยไปกวนใจนางทำไมนางทำสิ่งดีสำหรับเราเพราะว่าพวกท่านมีคนยากจนอยู่ด้วยเสมอและพวกท่านจะทำการดีต่อพวกเขาเมื่อไหร่ก็ได้แต่พวกท่านจะไม่มีเราอยู่ด้วยเสมอไปหญิงคนนี้ทำสุดกำลังของนางแล้วนางมาชโลมกายของเราล่วงหน้าก่อนที่จะมีการฝังศพของเราเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่หญิงคนนี้ทำจะถูกกล่าวขวัญถึงไปทุกหนแห่งทั่วโลกที่มีการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อเป็นการระลึกถึงนาง ยูดาสอิสคาริโอตที่เป็นคนหนึ่งในพวกสาวก12คนไปหาพวกหัวหน้าปุโรหิตเพื่อจะมอบตัวพระองค์ให้แก่พวกเขาเมื่อพวกเขาได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจและสัญญาว่าจะให้เงินแก่ยูดาสแล้วยูดาสจึงคอยหาโอกาสที่จะมอบตัวพระองค์ให้แก่พวกเขาเมื่อถึงวันแรกของเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อซึ่งเป็นเวลาที่พวกเขาฆ่าลูกแกะสำหรับปัสกานั้นพวกสาวกมาทูลถามพระองค์ว่า จะให้พวกข้าพระองค์ไปจัดเตรียมปัสกาให้พระองค์เสวยที่ไหน พระองค์จึงทรงใช้สาวกสองคนไปสั่งพวกเขาว่า จงเข้าไปในเมืองแล้วจะมีชายคนหนึ่งทูลหม้อน้ำมาพบพวกท่านจงตามคนนั้นไปเขาเข้าไปที่ไหนก็ให้บอกเจ้าของบ้านนั้นว่าพระอาจารย์ถามว่าห้องที่เราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเรานั้นอยู่ที่ไหนเจ้าของบ้านจะชี้ให้เห็นห้องใหญ่ชั้นบนที่ตกแต่งไว้แล้วที่นั่นแหละจงจัดเตรียมไว้สำหรับพวกเราเถิด สาวกสองคนนั้นจึงออกไปเดินเข้าไปในเมืองและพบทุกอย่างเหมือนถ้อยคำที่พระองค์ตรัสแก่พวกเขาแล้วพวกเขาก็จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อมเมื่อถึงเวลาค่ำแล้วพระองค์จึงเสด็จมากับสาวก12คนขณะกำลังประทับและเสวยอาหารอยู่นั้นพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศเราเป็นคนที่ร่วมรับประทานอาหารกับเรา พวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์และทูลถามพระองค์ทีละคนว่า เป็นข้าพระองค์หรือ พระองค์จึงตรัสตอบพวกเขาว่า เป็นคนหนึ่งในสาวก12คนนี้เป็นคนที่จิ้มในชามเดียวกับเราเพราะบุตรมนุษย์จะต้องไปตามที่เขียนไว้เกี่ยวกับท่านแต่วิบัติแก่คนที่ทรยศบุตรมนุษย์ถ้าคนนั้นไม่ได้เกิดมาจะดีกว่า ระหว่างอาหารมื้อนั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังมาเมื่อขอพระพรแล้วทรงหักส่งให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่า จงรับเถิดนี่เป็นกายของเรา แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยเมื่อขอบพระคุณแล้วจึงส่งให้พวกเขาพวกเขาก็รับไปดื่มทุกคนแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าน ี่เป็นโลหิตของเราซึ่งเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาที่จะต้องหลั่งออกเพื่อคนจำนวนมากเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มน้ำจากผลของเถาองุ่นอีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันนั้นคือวันที่เราจะดื่มใหม่ในแผ่นดินของพระเจ้า เมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้วพวกเขาก็พากันไปที่ภูเขามะกอกเทศพระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่า พวกท่านทุกคนจะทิ้งเราเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะประหารผู้เลี้ยงแกะและแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจายไปแต่หลังจากพระเจ้าทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาแล้วเราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนพวกท่าน เปโตรทูลพระองค์ว่า แม้ว่าทุกคนจะทิ้งพระองค์แต่ข้าพระองค์จะไม่ทิ้งพระองค์ พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า เราบอกความจริงกับท่านว่าในวันนี้คือในคืนนี้เองก่อนไก่ขันสองหนท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง แต่เปโตรทูลยืนยันว่า แม้ว่าข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย เหล่าสาวกก็ทูลเช่นนั้นเหมือนกันทุกคนแล้วพระเยซูกับเหล่าสาวกมาอย่างที่แห่งหนึ่งชื่อเกตเซมานีพระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า จงนั่งอยู่ที่นี่ขณะที่เราไปอธิษฐาน พระองค์ก็พาเปโตรยากอบและยอห์นไปด้วยแล้วพระองค์ทรงเป็นทุกข์และหนักพระทัยอย่างยิ่งจึงตรัสกับเหล่าสาวกว่า ใจเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิด แล้วเสด็จต่อไปอีกหน่อยหนึ่งศพพระกายลงที่ดินอธิษฐานว่าถ้าเป็นได้ขอให้ชั่วโมงนี้ผ่านพ้นไปจากพระองค์พระองค์ทูลว่า อับบาพ่อทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระองค์ขอโปรดให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ เมื่อเสด็จกลับมาพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพวกสาวกนอนหลับอยู่จึงตรัสกับเปโตรว่า ซีโมนเอ๋ยท่านยังนอนหลับหรือจะเฝ้าอยู่สักชั่วโมงเดียวไม่ได้หรือท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกการทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลัง พระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งตรัสถ้อยคำเหมือนครั้งก่อนเมื่อเสด็จกลับมาอีกก็ทอดพระเนตรเห็นพวกสาวกนอนหลับอยู่เพราะตาของพวกเขาลืมไม่ขึ้นพวกเขาไม่รู้ว่าจะทูลพระองค์อย่างไรเมื่อเสด็จกลับมาครั้งที่สามพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า พวกท่านยังจะนอนพักเหนื่อยต่อไปอีกหรือพอเถอะนี่แน่เวลาที่บุตรมนุษย์ถูกมอบไว้ในมือของคนบาปนั้นมาถึงแล้วลุกขึ้นไปกันเถิดคนที่ทรยศเรามาใกล้แล้ว พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำทันใดนั้นยูดาสซึ่งเป็นคนหนึ่งในพวกสาวก12คนนั้นก็มาหาพระองค์พร้อมกับฝูงชนที่ถือดาบถือไม้ตะบองซึ่งเป็นคนของพวกหัวหน้าปุโรหิตพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่คนที่ทรยศพระองค์ก็ให้สัญญาณกับพวกเขาว่า เราจุบคำนับใครก็คือคนนั้นแหละจงจับและคุมตัวเขาไว้ให้แน่นหนา แล้วยูดาสก็ตรงเข้ามาหาพระองค์ทันทีทูลว่า พระอาจารย ์และจูบพระองค์คนเหล่านั้นก็เข้าไปจับกุมพระองค์แต่มีคนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่นั่นชักดาบออกฟันหูทาสของมหาปุโรหิตขาดพระเยซูตรัสกับคนเหล่านั้นว่า พวกท่านเห็นเราเป็นโจรหรือถึงได้ถือดาบถือตะบองออกมาจับเราเราอยู่กับพวกท่านทุกวันและสั่งสอนในบริเวณพระวิหารแต่พวกท่านก็ไม่ได้จับเราแต่ทุกอย่างจะต้องสำเร็จตามพระคัมภีร์แล้วสาวกทั้งหมดก็ละทิ้งพระองค์ไว้และพากันหนีไป มีชายหนุ่มคนหนึ่งนุ่งห่มเพียงแค่ผ้าป่านผืนหนึ่งตามพระองค์ไปคนเหล่านั้นก็จับชายหนุ่มคนนั้นแต่เขาสลัดผ้าป่านผืนนั้นทิ้งและเปลือยกายหนีไปพวกเขานำตัวพระเยซูไปยังมหาปุโรหิตมีพวกหัวหน้าปุโรหิตพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์ชุมนุมพร้อมกันอยู่ที่นั่นส่วนเปโตรนั้นติดตามพระเยซูไปห่างๆจนเข้าไปถึงลานบ้านของมหาปุโรหิตไปนั่งผิงไฟอยู่กับพวกทหารยามพวกหัวหน้าปุโรหิตกับบรรดาสมาชิกสภากำลังหาพยานมาปรักปรำพระเยซูเพื่อจะได้ประหารพระองค์แต่หาหลักฐานไม่ได้เพราะว่ามีหลายคนมาเป็นพยานเท็จปรักปรำพระองค์แต่คำให้การของพวกเขาแตกต่างกันบางคนยืนขึ้นเบิกความเท็จปรักปรำพระองค์ว่า ข้าพเจ้าได้ยินคนนี้กล่าวว่าเราจะทำลายพระวิหารนี้ที่สร้างด้วยมือมนุษย์และภายในสามวันเราจะสร้างวิหารอีกหลังหนึ่งที่ไม่ได้ถูกสร้างด้วยมือมนุษย ์แม้แต่ในเรื่องนี้คำพยานของคนเหล่านั้นยังไม่ตรงกันมหาปุโรหิตจึงลุกขึ้นยืนท่ามกลางที่ชุมนุมถามพระเยซูว่า เจ้าไม่แก่ตัวในข้อหาที่พยานเขาตั้งมานี้หรือ แต่พระองค์ทรงนิ่งอยู่ไม่ได้ตอบประการใดมหาปุโรหิตจึงถามพระองค์อีกว่า เจ้าเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้สมควรแก่การนมัสการหรื พระเยซูทรงตอบว่า เราเป็นและท่านทั้งหลายจะเห็นบุตรมนุษย์ประทับข้างขวาของผู้ทรงฤทธิ์เดชและเสด็จมาในเมฆแห่งฟ้าสวรรค์ มหาปุโรหิตจึงฉีกเสื้อของตนแล้วกล่าวว่า เราต้องการพยานอะไรอีกท่านทั้งหลายได้ยินเขาพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วท่านทั้งหลายคิดอย่างไร คนทั้งหลายจึงเห็นพร้อมกันว่าควรจะลงโทษถึงตายบางคนเริ่มถมน้ำลายรถพระองค์ปิดพระพักพระองค์ทุบตีพระองค์แล้วพูดกับพระองค์ว่า ทำนายสิ แล้วพวกทหารยามก็เอามือตบพระองค์ระหว่างที่เปโตรอยู่ที่ลานบ้านข้างล่างมีหญิงคนหนึ่งในพวกสาวใช้ของมหาปุโรหิตเดินมาเมื่อเห็นเปโตรผิงไฟอยู่นางจ้องมองแล้วพูดว่า เจ้าอยู่กับเยซูชาวนาซาเร็ธด้วยนี ่แต่เปโตรปฏิเสธว่า ที่จะพูดนั้นข้าไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจ เปโตรจึงออกไปที่ประตูบ้านแล้วไก่ก็ขันเมื่อสาวใช้คนนั้นเห็นเปโตรก็พูดขึ้นกับอีกคนที่ยืนอยู่ว่า คนนี้เป็นพวกเขาด้วย แต่เปโตรปฏิเสธอีกครู่หนึ่งคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นก็พูดกับเปโตรอีกว่า เจ้าเป็นคนหนึ่งในพวกนั้นแน่ๆเพราะว่าเจ้าเป็นชาวกาลิลี แต่เปโตรเริ่มสบถสาบานใหญ่ว่า คนที่เจ้าพูดถึงนั้นข้าไม่รู้จัก ทันใดนั้นไก่ก็ขันเป็นครั้งที่สองเปโตรจึงระลึกถึงถ้อยคำที่พระเยซูตรัสกับเขาว่า ก่อนไก่ขันสองหนท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง เปโตรกลั้นความรู้สึกไม่อยู่ก็ร้องไห้